کے کھول کے کیوں کہہ دیتے کیا ہے؟ بہت بہت ان کا جو یتن بیان کیا نہیں بیان کیا پرانے جیسا نہیں بیان کیا بھائی. پرانے زمانے میں تو میں اتنی تیز چلتا تھا کہ ایک لڑکا کہنا میں نے کچھ سنا اس قدر تیز چلتی اور اب بچے چلتا ہوں تو پاؤں سنبھال کے رکھتا ہوں کہیں گے جو لڑکوں کو پکڑتا ہوں سانگ کھانے کے لیے جب بیمار ہوتا لاٹھی پکڑتا پھر رکھ دیتا تھا. لیکن اب تو یہ ہے لاٹھی کی چیک سے جینے پر پاؤں رکھتا ہوں. آپ لوگ کیا پتا اس دن کو پہنچیں کہ نہیں پہنچیں. اگر تم لوگ اس زمانے کو پہنچ جاؤ اور میں ہوں زندہ تو دو لٹ مارو تمہارے پاؤں کو نہ لایا. اب اپنے استاد یاد آتے ہیں نارم صاحب کو کبھی ہم اٹھاتے خوش ہوتے تو بچے بے عقلی سے سمجھتے نہیں تھے کیوں خوش ہوتے. سہارا ملتا تھا خوش ہوتے. اب مجھے تو اٹھاتا تو سہارا ملتا. حضرت رحمت اللہ علیہ کو لوگ اٹھاتے تھے وہ تو خیر اٹھ نہیں پاتے تھے اٹھانے پڑتا. ہم لوگ ہی ایسے ہی ہو جائیں گے. کم وقت تو بیمار ہو جاؤ گے تو ایسے ہی ہو جاؤ گے. ایک مرتبہ میں ہوا بیمار عبد القیوم مظفر پوری سے کہا ارے مجھے اٹھا بٹھا دے لٹا دے. بہت بیمار آیا پکڑ کے کھڑا کر دیا میں اس پاگل کو دیکھ. لیکن بچے اس کو ڈانٹتا بہت تھا مگر اس کی کوئی بات بری نہیں دیکھتی کہ ڈانٹنا تو وہ ڈانٹنا تھوڑے تو ویسا ہی ہوتا ہے پارسی میں. ایک دن میں سو رہا تھا صبح آنکھ کھلی تو عبد القیوم صاحب پڑے سو رہے ہیں. میں کو یہاں آ کے کیوں سویا کہنے لگا رات مچھر بہت کاٹ رہے تھے میں نے سوچا آپ کو پریشان کر رہے ہیں ہوں گے چلو میں بھی لیٹ جاؤں کچھ تھوڑے بٹ جائیں گے آپ کو آرام سے جائے گا. بچوں نے کی ہے اس کا نام میں نے غوث صاحب رکھا تو تھا نارو صاحب کا خادم تو میں تھوڑی سی خدمت اس سے لیتا تھا کیونکہ حضرت میرے سب کو دام کاٹ لیتے تھے. جو بھی میرا کام کرتا تھا نارن صاحب اس کو کاٹ لیتے ہیں. ایک غلام رسول آیا کہنے لگا آج سے میں آپ کا کام نہیں کروں گا. میں نے کہا حضور کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں نارن صاحب کا کام کروں گا. میں کہا ضرور تشریف لے جائیں میرے پاس کام ہی کیا ہے. میں تو اس وقت بچوں بس کھانا لا کے رکھ دیا برتن دے دیا بس اتنا کام سب کام میں خود کرتا تھا. دفتر رہتا تھا خود دودھ لاتا تھا خود چائے پکاتا خود برتن دھوتا سب کام خود کرتا تھا. مجھے دھونا بھی نہیں پڑتا تھا. جب سے چماروں نے میرے برتن دھونے شروع کیے تب سے مصیبت آئی کہ چمار تم لوگ ہیں تم لوگ چمار ہو تم لوگ لکھا بھی کرو نحن الچماروں نحن قوم من الچمارین. کہ کیوں کہتے بچوں میں تو کبھی دیسی میری کالی ہوتی ہی نہیں. اسٹوو چلاتا تھا اسٹوو بھی کالا نہیں ہوتا تھا. کہ کیا کرتے تھے آپ امریکہ رکھتا تھا اپنے پاس پھر اس امریکہ کے ذریعے اسٹوو جلاتا تھا. کیا چیز ہے بھائی اسپرٹ الف سے اسپرٹ الف سے امریکہ. تو میں اس سے لاتا تھا بارہ آنے کے ایک بوتل آتی بس اس سے ذرا سا ڈالتا کہیں نہیں نچلتا. کوئی چیز کالی ہوتی ہی نہیں. بس یہ جب سے گھسے مکھی مچھر کہ کون لوگ ہیں مکھی مچھر یہی بنگالی بہاری بستوی اور کون سب خراب. ہر چیز ضائع ہو گئی. مجھے نہیں یاد کہ کوئی چیز باقی رکھی ہوئی توڑ توڑ توڑ توڑ توڑ توڑ. اور خصوصاً بہاری اگر بس چلے تو ہر بہاری کو تین دن کھانا بند کر دوں. کیوں بہت ہی فسادی بہت ہی کیا ہے انگریزی میں فراڈیا قسم کے ہیں پھر کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے. کیا کریں گے؟ کمبخت ہوں ہوں کریں گے, بھوکے مریں گے. جب تین دن پھر کھول دوں گا کھانا, ایک روٹی بس دوں گا ایک وقت, پھر دوسرے دن دو روٹی, پھر تیسرے دن سے صبح شام دینے لگوں گا. پھر سے چلو آؤ. بہار میں ایک ساتھ پھر دو روٹی دیتے تھے, بہاری لڑکے ان کو بہت گالی دیتے تھے, بہت تکلیف ہوتی تھی مجھ کو. اللہ کے بندے, وہ آدمی مخلص ہے اور تم لوگ اس کی عداوت کرتے ہو. غریب علاقہ ہے, وہ چاہتا ہے طلبہ مجاہد, وہ چاہتا ہے طلبہ جماعت میں نکلے, اور آپ اس کی عداوت کرتے ہیں. علی علی کر کے ان کو الگ کرا دیا مدرسے سے. لیکن بچوں, وہ جو برکت روانہ ہوئی تھی وہ ختم. جب تک وہ تھے حاجی صاحب, تب تک وہاں سے سمجھدار بچے نکلتے ہیں. اب وہاں تم جیسے نکلتے ہیں. بہاریوں کا ملک ہی الگ بنا دو, پر اس کو جو ہے وہاں ندی کے کنارے آباد کر دو. وہاں اس کا نام رکھ لو بہارستان. کہ بنگالیوں کا کہاں ملک بنا جائے, وہ جو ندی ہے وہاں بہت دور, ان کو وہاں رکھ دو, وہ وہاں آباد ہو جائیں گے. گورے غریبا کے پاس جلدی جلدی جلدی مرا کریں گے, اور وہیں گورے غریبا میں دفن ہوں گے ہمارے اسیر کے پاس. کہ اسیر کو ہمارے ساتھ ہی تھی. ایک دن بچوں میں بھول کے ان کے یہاں چلا گیا. بھول کے کیا, عبد الرحمن ہونے کی وجہ سے کہنے لگا ذرا تکرار کرا دے. خود ایک آدمی تھے ہی, جو حکم دیتا وہاں چلے جاتے تکرار کرانے. حتیٰ کی محلے نو مسلمان میں تکرار کرانے رات میں جاتی تھی. بدھو ولید الرزاق نے کہا بھی یہاں آ کے جلالین کے تکرار کرا دو, دیکھو میں امام ہوں نہیں آ سکتا ہوں. میں نے کہا اچھا چلو آ جائیں. اور تو اپنا منہ دیکھ, ایسا لگتا جیسے گدھے کا. تو کہاں کہ گدھے, اے گدھا کہاں کہ پاگل پور. پاگل پور میں بہت الو ہوتے ہیں. چلیے صاحب دیکھ رہے بے پوچھتے ہیں سائے بدھو. بتاؤ کوئی کسی کے یہاں تکرار کرنے جاتا ہے, یہاں کرانے جاتے تھے. جو جیسے کہہ دیتا تھا اچھی بات. تو عبدالرؤف مرحوم نے کہا کہ بیساوی کا تکرار کرا دے. میں نے کہا اچھا چل آ رہا ہوں. اب گئے وہاں, جو تو سب ساتھی ہوتے ہیں نا بچوں. تکرار تو ہوتا تھا کم اور تقریر ہوتی تھی زیادہ. بیٹھ کے اپنا بیکار باتیں ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر. وہ ایک دن ہو گئی دیر. اب سب نے کہا تم یہیں سو جاؤ. تو تم مطبخ میں گئے ہو قدیم مطبخ میں, تو جو تخت پڑا ہے نا, اب اس پہ میں لیٹ گیا. بس بچپن جو تھا ایک دم آنکھ لگی, بنگالیوں نے ایک دم چاروں طرف سے دھاوا بول دیا چاروں طرف سے. اٹھ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا تو رات خراب ہو. کہاں بنگالی ایک دم ایسے تفریح کر رہے اور کہ بنگالی نہیں کھٹمل. بہت زیادہ پریشان تھا اسیر مرحوم. میں بستر بچھا رہا تھا, اس نے میری پریشانی دیکھی تو کہنے لگا تم اس پہ لیٹ جاؤ. میں نے کہا تم کہاں لیٹو گے؟ تمہیں کہیں لیٹ جاؤں گا. اس سے آگے میں نے نہیں پوچھا, بس ٹھاٹ سے اس کی کارپائی پر جا کے لیٹ گیا. صبح تک سوتا رہا, پھر نکل گئے. صبح ہی بھاگا وہاں سے. بچوں میں کسی کے یہاں ٹھہرنا میرے لیے بہت مشکل تھی. بس وہ اس دن یہ ایسی غلطی ہو گئی, کیونکہ یہاں دروازہ بند ہونے کے بعد کھلتا نہیں تھا. ناظم صاحب کو کھلا تھا, لیکن پھر ناظم صاحب کی شکایت جاتی ہے, ناراض ہوتے اور لوگ ڈرتے تھے ان کی شکایت نہیں پہنچے. ایک مرتبہ اور ایک جلسے میں شریک ہوا تھا, تو اس وقت بھی بہت, اس وقت بچے میں بیمار ہو گیا. مسجد کے فرش پر لیتا, وہ گرم بہت تھا, میرا گوشت گرم ہو گیا, مجھے یہ برداشت نہیں ہوتا. تو اس کے بعد تو میں بیمار ہی رہا. کہاں سے کہاں, چلو مومنین قال حدثنا احمد بن ابي رجاء قال اخبرنا مسلم قال سمعت هشام بن عروة قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان فاطمه بنت ابي حبيش سالت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني استعاذ فلا اطهر فقاطع الصلاه فقال لا انما ذلك عندكم ولكن هذه الصلاه قد رجع من الذي كنت تحيزين فيها ثم اغتسلي وصلي ثم اغتسلي وصلي دیکھو یہ اغتسلی کروں گا وہ سامنے کا شریف نہیں کہا تو نہیں امام شافعی کہتے ہیں اس روایت میں اغتسال کا ذکر نہیں میں نے کہا تھا ابن عینہ اور ابو اسامہ کی روایت میں ذکر کل کے سبق میں ابن عینہ کا کہ روایت آئی کہ آج کے سبق میں ابو اسامہ چلیے تو آپ کو تو بھی راوی یاد ہیں ان کو تو پتہ نہیں کتنے راوی یاد ہیں بالکل آپ لوگ کو نہیں ماہر کتنے راوی یاد ہیں چوہا بلی کتا گدھا خچر یہ سب سب یاد نہیں ہیں یہ کس چیز کے راوی ہیں کوئی بھونگوں کا راوی کوئی سیخوں کا راوی کوئی چونچوں کا راوی کوئی کسی چیز کا راوی ہر ایک ہے خچر کیا بولتا ہے نہیں گدھا سیکھوں سمجھے بھائی تو آپ لوگ کہ یہ لوگ ہیں رو آپ چلیے کوئی آدمی تقریر سن لے گا کہے گا کہ لڑکوں کا بڑا ماحول بناتے ہیں سب کو بیوقوف کہتے ہیں گدھا کہتے ہیں تیرا استاد گدھا ہے تیرا خچر ہے تیری بلی ہے تیرا کتا ہے تیرا چوہا ہے یہ تو دیکھیں گے نہیں کہ طلبہ کیسے ارے ان کے منہ بھی تو ایسے ہی ہیں بعضہم کمثل الخچر و بعضہم کمثل الطباء جیسے تم ویسے تمہارے استاد لوگ بنیں گے تبھی تو تم لوگ وہاں جاتے ہو کہ کہاں دھوبی گھاٹ کی جاتے ہو یہی سب تو کرنے جاتے چچا کو دیکھنے جاتے ہو نہیں جگہ ملتا ہوگا کہتے ہو کہ چچا خیریت ہے بہت بہت دور سے بات کرتا ہوں جب عقل ہو تو آدمی سب سمجھتا ہے بے عقل و مغرور نہیں سمجھتا ان طلبا کے نفس میں غرور ہوتا ہے وہ نہیں سمجھ سکتے وہ تو کیا کہتے ہیں مجھ کو یہ کہہ دیا میں نے کہا بھائی ایسے لوگ مستثنا سمجھے جس کو بات بری لگے سچ کہتا ہوں اس کو میں کہتا ہی وہ مستثنا میں تو انہیں بچوں کو کہتا ہوں جو برا نہ مانتے ہوں خطاب عام یراد به الخاص چلیے محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ تعالی عنہ قال باب السفرۃ والقدرۃ فی غیر ایام الحیض باب السفرۃ والقدرۃ فی غیر ایام الحیض امام بخاری علیہ الرحمٰن نے اس ترجمۃ الباب سے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ سفرۃ قدرت کا باب حیض میں اعتبار ہے نہیں ہے علامہ ابو محمد بن حزم ظاہری فرماتے ہیں کہ سفرت و قدرت کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے یہی امام مالک رحمت اللہ علیہ کی کا مشہور قول ہے امام ابو حنیفہ امام شافعی احمد اسحاق مالک کی روایت ہیں فرماتے ہیں ایام حیض میں حیض ہے غیر ایام حیض میں کچھ نہیں یہی بخاری کی روایت امام ابو یوسف امام ابو ثور فرماتے ہیں اگر اس سے پہلے دم ہو تو حیض ہے ورنہ حیض نہیں ہے بخاری رحمت اللہ علیہ پر اشکال یہ ہے کہ انہوں نے ترجمہ مقید رکھا اور حدیث مطلق پیش کی. حدیث کے الفاظ ہیں کنہ لا نعد بالقدرت والسکرت الشین، اور بخاری نے کی غیر ایام حیث قید لگا دی. اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری نے اپنی وسعت نظر کا ثبوت دیا، یہی حدیث ابو داؤد میں وارد ہوئی ہے. اس میں وارد ہے اللہ لا نعد بالقدرت والسکرت بعد الطہر الشیطان. امام بخاری علیہ الرحمن نے اس لفظ مفصل کو سامنے رکھ کر یہ بتا دیا کہ حدیث بعد میں جو قدرت کے اور جو قدرت و شہرت کے شمار نہ کرنے کی نفی ہے، اس کا تعلق ایام طور سے، جو ایام عید کے گزر جانے کے بعد آتے ہیں. ہند بھی فرماتے ہیں تر مشارحا، حافظ بھی حجر اسقلانی کرتے ہیں امام بخاری نے اس ترجمے سے روایات متعارضہ میں جمع کیا. امیتیہ کہتی ہیں کرنا لانا اور بالقدرت والسکرت الشین، اور عائشہ کا اثر آ چکا لا تعجل حتی ترین القصة البيضاء. امام بخاری نے بتا دیا عائشہ کے اثر کا تعلق زمانے حیض سے ہے، اور امی عطیہ کے اثر کے قول کا تعلق ما بعد زمانے حیض سے ہے. لیکن اگر بخاری کا یہی مقصد ہوتا تو دونوں ترجمے قریب قریب رکھتے یا دونوں اثر ایک باب میں لاتے. صحیح بات یہ ہے عائشہ کے اثر کا تعلق ہے ممیزہ سے، اسی لیے بخاری نے اس کو باب اقبال ہے وہ اقبال ہی میں ذکر کیا، اور ام عطیہ کے قول کا تعلق ایام عادت سے. مطلب یہ ہے ایام عادت میں جو چیز ہوتی اس کا ہم اعتبار کرتے، اور جب عادت گزر جائے اس کے بعد سہرت گزرتا ہے تو ہم اس کو کچھ بھی شمار نہیں کرتے تھے، کیونکہ تو ایام طور شروع ہو گئے ہیں. آیا اگر کسی عورت کی عادت اور اس عادت پر کچھ اضافہ ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایام عادت کا اعتبار ہوگا بعد میں کسی چیز کے نظر آنے سے، کچھ نہیں ہوتا الا یہ کہ عادت بدل جائے. اور امام ابو حنیفہ کہتی ہے اگر عادت پر اضافہ ہو جاتا ہے تو ہے شمار ہوگا الا کہ جس سے تجاوز ہو جائے. امام شافعی کہتے ہیں اگر عادت پر اضافہ ہو جائے تو وہ ہے شمار ہوگا الا کہ 15 سے تجاوز ہو جائے. دامان شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفصیل میں تین قول ذکر کیے ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں عزیز بن الوان کا استعمال تھا، اس لیے ہم قدرت و سفرت پر کوئی اعتبار نہیں کرتے تھے. قدرت مٹیال اپن، سفرت زردی. اس صورت کے معنی یہ ہوئے کہ ہم سیاہی اور سرخی کو تو حیض مانتے تھے، سفرت اور قدرت کو نہیں. نمبر دو، دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں قمیض بل الوان کا اعتبار تھا ہی نہیں، اس لیے ہم سفرت اور قدرت کو کچھ شمار نہیں کرتے تھے. اس پر اشکال یہ ہے، اگر یہ بات ہوتی تو سفرت و قدرت کی کیا تخصیص کی جاتی؟ یہ خود مشیر ہے کہ میں عطیہ یہی کہتی ہوں، سفرت قدرت کو تو ہم کچھ مانتے نہیں تھے، لیکن اگر سرخی آ جائے تو اس کا اعتبار کرتے تھے. اور یہ وہی بات ہو جائے گی کہ ایام حیض میں اگر مزید خون آ گیا تو ایام میں اور خاص شمار ہوگی. امام احمد کے یہاں عادت بدلنا چاہیے. نمبر تین، تیسری تفصیل یہ ہے کہ ایام عادت کے غیر میں ہم سفرت و قدرت کا اعتبار نہیں کرتے تھے. یہی تفسیر بخاری نے کی ہے اور یہ اس روایت کے ان الفاظ سے ثابت وہ داؤد وغیرہ میں وارد ہوئی ہیں. اور مطلب یہ ہے کہ ایام عادت گزر جانے کے بعد اگر قدرت و سفرت نظر آتی تو اس کا اعتبار نہیں کرتے. یہ تخصیص دلیل اس بات کی کہ اگر سفرت و قدرت کے بجائے حمرت ہو یا سیاہی ہو تو اس کا اعتبار کیا جاتا تھا. اور یہ اعتبار کرنا اس بات پر موقوف ہے کہ عادت پر اگر اضافہ ہو جائے تو وہ ہے شمار ہوگا. اور یہ سب کے نزدیک ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اکثر مدت حیض پر اضافہ اور حنابلہ جیسا کہ میں نے بیان کیا اس وقت اعتبار کر دن جب عادت تبدیل ہو جائے. چلیے، باب استحاضہ، استحاضہ کی رد کا بیان. غالب امام بخاری رضی اللہ علیہ نے مسئلہ متحیرہ کی طرف اشارہ کیا اور یہ بتایا کہ اگر رگ استحاضہ کھل جائے اور کچھ پتہ نہ چلے کہ عورت کی کیا حالت ہے، وہ حائل ہے، مستحیض ہے، مستحیضہ مستحاضہ ہے، تو ایسی صورت میں وہ ہر نماز کے لیے غسل کرے گی. یہ مسئلہ مسائل خلافیات میں سے ہے کہ مستحاضہ کا کیا حکم ہے. پہلے بیان کیا جا چکا اور مسلم میں تفصیل سے ذکر کیا جا چکا ہے. حضرت علی بن عباس بن عمر بن زبیر فرماتے ہیں تغتسل لکل صلاۃ، اور حضرت عائشہ سے منقول ہے تجمع بین الصلاتین لغسل. سعید بن مسیب حسن بصری وغیرہ کہتی ہیں تتصل من طور الى طور، جمهور علماء فرماتے ہیں تتصل عند انقطاع الحیض، ثم تتوزع لكل صلاة عند الشافعية ولوقت كل صلاة عند الحنفية والحنابلة، وأما المالكية فقالوا لا تجب الوضوء لخروج الدم فإنه غير معتاد. ربه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا معن بن عيسى عن ابي زيد عن ابن شهاب بن عمر ابو داود سلام نقل نہیں کی ہے. تفسیر کل لیوم نقل نہیں کی ہے. مزار تربد ہو گیا تو تب میں گئے سلاطین رسلی میں عباس سے منقول اور تفسیر کل لیوم حضرت عائشہ سے اور باقی تو سبھی نقل کیا ہے سعید بن مسلم حسن رسلی کرتے ہیں. تصل من ذهن الى زهر سني عن عروة وعن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة مسلمين سماكين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عند فكانت تغتسل بكل صلاة. من ليس ابن شهاب عروة اور عمرة دونوں سے نقل کرتی ہیں دونوں عائشة سے امام دار قطنی فرماتی ہیں وہ صحیح میں روایت زورین قروا و عمرہ دمین ان ام حبیبہ استحید السبع سنین ام حبیبہ کو سات سال استحاضہ آیا. یہ ام حبیبہ بنت جحش ہیں جو زینب بنت جحش اور حنا بنت جحش کی بہن عبد الرحمن ابن عوف کے نکاح میں تھی. اس میں اختلاف ہے کہ آیا ان کی حالت کیا تھی. بات کہتے ہیں مبتدیہ کی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس کو رد کیا. امام طحاوی سبتابی ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ ماسیہ تھی متحیرہ تھی. اس پر اشکال یہ مسلم شریف میں ہے حضور نے فرمایا ان کسی قدما قدر مکان تحبیسوں کی حیض ہے کیونکہ اس سے معلوم ہوا کہ معتادہ تھی. یہی امام بہتی کرائے اور بعض کہتے ہیں وہ میزاد کی. فسال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسالت کام رہا تختصی فقال ہادی رکن ہاگا رکن فقان تختصر لکل سلاد فقان تختصر لکل سلاد. امام شافی نے کتاب الفن میں لکھا اور یہی جیسے امام مسلم نے جیسے مساس سے اور بداود نے سفیان ابن معینہ سے نقل کیا کہ ان کا نماز کے لیے حاصل کرنا اپنی رائے سے تھا. یا پھر یہ کہا جائے کہ متحیرہ تھی منفیہ شافیہ کی بعض احوال میں متحیرہ کو نماز کے لیے حاصل کرنا واجب ہے. اور یا پھر یہ کہا جائے کہ یہ عمل ان کا استحبابی تھا یا بر بنائے علاج سن. ومن اسناد الى ام المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب المرأة تحيض بعد نفاذه. يعني طواف فرض کے بعد اگر عورت حیض آ جائے تو طواف وداع کے لیے مجبوری نہیں ہے بلکہ سفر کرنا جائز ہے. جب وہ صفیہ کو طواف حفاظہ کے بعد حیض آ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے ان سے پوچھا کیا تم نے طواف حفاظہ نہیں کیا تھا. انہوں نے اس بات میں جواب دیا تو فرمایا لا باسن فری سری. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عبد بن حسن عن ابي هان عن بدر بنت عبد الرحمن عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان صفيه بنت خويلد قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا الم تكن قاقت معكم فقالوا بلى قال فخرجي. وبه قال حدثنا معلم بن عبد الله قال حدثنا مهيب بن عبد الله بن قاوس عن ابي هان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رخص للحائض ان تنكر الى هذا وكانت من مرض رضي الله تعالى عنهما يقول في اول امري انا لا تنكر ثم سمعته يقول تنكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. Thank you.

ایک قول تو یہ ہے کہ ایام دم شمار ہوں گے اور ایام نقا جبکہ خون بند ہو جائے تو شمار کیے جائیں گے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ایام کے اکثر مدت حید میں عورت حائض شمار ہوگی اور باقی ایام استحاضہ ہوں گے، جس میں حکم طاہر ہوتی ہے. اول امام شافعی کا ایک قول اور ثانی امام شافعی کا دوسرا قول اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے. شافعیہ کے ہاں دونوں قول مصحح ہیں اور ان کا اور پہلا قول قول تلفیق اور دوسرا قول قول السحب کہلاتا. امام بخاری نے اس میں قول تلفیق کو اختیار کیا اور دلیل میں حضرت عائشہ کی حدیث اذا اقبلت الحیضۃ فدع الصلاۃ واذا ادبرت فاغسلی عنك الدم وصلی، حیض آ جائے یعنی دم تو نماز چھوڑ دو اور جب چلا جائے تو خون دھو اور نماز پڑھو. ہم نے یہ بات حضرت کی زندگی میں جب تراجم لکھے جا رہے تھے حضرت کے سامنے عرض کی تھی تو حضرت نے اس کو اپنے تراجم میں برسبیل احتمال یحتمل کر کے درج کروا دیا تھا. پھر ایک مدت کے بعد غالباً 20 سال کے بعد حافظ ابن رجب حنبلی کی فتح الباری چھپ کر آئی، اس میں یہی بعینہ غرض ملی. حافظ ابن رجب نے بھی یہی ترجمے کا مقصد لکھا. وللہ الحمد ثم لله الحمد. سوچا بچوں دن سے امام مالک و احمد کا مذہب نکل گیا، میں اس وقت سر پر ایک ایسی توفیق تاریخ سر میں جیسے کوئی بہت بڑا وزن آ کے بیٹھ گیا، جو کچھ یاد ہے سر بس اس تکلیف میں بھول جاتا ہے. چلیے پڑھ لیں. قال ابن عباس تذكر وتصلي ولو ساعة من نهار وياتي الزوجها اذا صلت الصلاة على الرجل، يعني جب نماز پڑھ سکتی ہے تو خاوند بدل جائے اولا سکتا ہے. چلیے. وبه قال حدثنا احمد بن داود من حديث ان ام حبيبتك كانت مستعاذة وكان زوجها ياتي. چلیے. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة وكان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قضيت الحيض فدع الصلاه واذا اسرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الصلاه على النفساء وسنتها. نفسا کی نماز جنازہ کا بیان اور اس نماز کا طریقہ. علامہ ابن بطال کہتے ہیں ممکن ہے امام بخاری نے اس بات میں یہ بتایا کہ نفسا اگرچہ خود نماز نہیں پڑھتی ہے لیکن وہ طاہر ہے اور عام طاہرات کے حکم میں ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی، خود تو وہ نماز اس لیے نہیں پڑھتی کہ اس کو خون آتا ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کو نماز سے علی وجہ تعبد روکا گیا، علی وجہ تنجیس نہیں. علامہ ناصر الدین ابن منیر نے اس پر اعتراض کر دیا کہ امام بخاری کے مخصوص اجنبی ہے، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد تو یہ ہے کہ جو حدیث میں وارد نقطہ شہید ہے اس سے ہو سکتا کسی کو یہ خیال کہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی جیسے شہید کی نہیں پڑھی جاتی، تو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بتا دیا جیسے غیر شہداء کی نماز پڑھی جاتی ہے اس کی بھی نماز پڑھی جائے گی. علامہ ابن رشید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی بخاری کے مقصد سے بعید ہے، بلکہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ترجمۃ الباب سے بیان فرمایا ہے کہ نفاس نفاس میں مرنے کی حالت میں طاہر ہے، اس لیے کہ حضور نے اس کی نماز جنازہ پڑھی تو اس کا استقبال کیا، اور نماز میں طاہر کا استقبال کرنا لازم ہے. معلوم نہیں یہ فضلاء کرام کہاں چلے گئے. امام بخاری رحمہ اللہ نے تو صرف یہ کہا ہے نماز نفسا کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، یہی ان کا صرف مقصود ہے، اور باقی جن مسائل سے ان حضرات نے تعرض کیا ہے کہ اس کا عین طاہر ہے یا وہ شہید حکمی ہے، شہید معرکہ نہیں جس کی نماز نہیں ہوتی، یہ خارجی باتیں ہیں. بخاری نے اس سے یہاں کوئی تعرض نہیں کیا. اس کے بعد یہ سمجھیے صلاۃ علی النفساء کا ترجمہ یہاں پر بھی میں نقل فرمایا، اور کتاب الجنائز میں بھی یہاں ہے جو نفاس کے مسائل کی وجہ سے لے آئے ہیں، اور کتاب الجنائز میں جنائز کی مناسبت سے وسنت ہا نماز کی ضمیر عائد صلاۃ کی طرف، اور معنی یہ ہے کہ نماز جنازہ میں امام کہاں پر کھڑا ہوگا. روایت سے معلوم ہو گیا جنازہ کے وسط کے محاذات میں امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں مرد و عورت دونوں کے صدر کی محاذات میں، امام شافعی امام احمد بن حنبل کی روایتیں امام مالک کی روایتیں قاضی ابو یوسف امام محمد فرماتے ہیں راس رجل اور وسط مرأت کی محاذات میں، امام احمد ایک روایت میں فرماتے ہیں منقب الرجل اور وسط مرأت کی محاذات میں، امام مالک فرماتے ہیں ایک روایت میں وسط رجل اور منقب مرأت کی محاذات میں. چلیے امام حافظ ابن رجب نے نقل کیا کہ امام اسماعیلی نے امام بخاری پر اعتراض کیا کہ انہوں نے ماتت کی بطنی کے معنی ماتت کی نفاس لے لیے، حالانکہ مراد مرطونتن، لیکن اسماعیل کی اعتراض غلط ہے، یہی روایت آئندہ کتاب الجنائز میں آ رہی ہے اور امام مسلم نے بھی تخریج کی ہے دونوں کی روایت میں، ماتت فی نفاسحہ کی تصریح موجود ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے یہ بڑے بڑے حفاظ ہیں، اس کے باوجود ان کو بعض بعض الفاظ کا استحضار نہیں. اصل وجہ یہ ہے کہ حضرات مشائخ حدیث سے براہ راست خود احادیث نقل کرتے تھے، دوسروں کی کتابوں کی طرف رجوع کم کرتے تھے.